सामने खुले हैं। हमने बहुत कुछ ऐसा पाया है जो हम को और हमारे जीवन को अमृत की राह दे सकता है और इस जीवन को व्यर्थ होने से बचा सकता है। पिछले रविवार को हमने धुंधुकारी और गोकर्ण की कथा में अपने को पहचानने का प्रयास किया। धुंधली का बेटा है धुंधुकारी, जिसकी जन्मदात्री धुंधली है उसका बेटा धुंधुकारी ही होता है। कितनी बड़ी बात एक छोटी सी कथा में भगवान वेदव्यास श्रीमद् भागवत में हमें सुना गए कि जिसने जीवन के धुंधलकों को, अरे जैसे जिंदगी निपती है निभा लो, सच झूठ कपट तो होता ही है, होने दो, इस विचार इससे प्रेरित होकर जिसने घर और गृहस्थी को चलाया, जिसने धुंधली हुई मनोवृत्तियों को ही जीवन में स्थान दिया, उसका बेटा धुंधुकारी ही तो होगा। हम भूल जाते हैं कि हमारा झूठ कपट निंदा, दूसरों की निंदा करना, छल प्रपंच, ये सब जब हम घर में कर रहे होते हैं तो जाने अनजाने हम अपने बच्चों को ये धुंधले संस्कार ही तो दे रहे होते हैं। प्रत्येक बच्चा अपने माता पिता पर गर्व करता है क्योंकि उसके मम्मी पापा नहीं है, वो उन्हें पोजेस करता है, उनके व्यक्तित्व में ही वो अपनी सारी अमृत कथाओं के पात्र खोजता है, जैसे आज हम इन कथाओं में अपनी पात्रता को खोज रहे हैं। जब भी वो दशरथ और कौशल्या की बात सुनता है और आप उसे कहते हो कि बेटे राम साहब बन के दिखाओ, तो राम साहब बन के दिखाते समय वो आप में भी तो दशरथ और कौशल्या देखना चाहेगा ना। और जब आप उसके सामने बैठ करके सारे संसार की निंदा करोगे, हाँ दूसरों से का को कपटपूर्वक हराना चाहोगे, छल और षड्यंत्र करोगे, तो उस बच्चे के मन पर क्या बीतती होगी, क्या कभी आपने सोचा है? ये कथाएं नहीं, हमारे जीवन के बिलोए हुए अमृत है। आज हम कहते हैं स्वामी जी सारी दुनिया ऐसा कर रही है ना, घर गृहस्थी में तो झूठ कपट करना ही पड़ता है ना। हम भूल जाते हैं कि हमारी ये धुंधली मनोवृत्ति हमारी औलादों को धुंधुकारी बना रही है और ये धुंधुकारी इस जीवन का सर्वनाश ही करेगा और कुछ नहीं पाएगा, और धुंधुकारी पाता भी नहीं है। हमको एक घटना याद आती है, वर्धा के प्रवचन में बैठे हुए थे, लोगों को मंदिर पढ़ाया और कहा कि शरीर ही तुम्हारा मंदिर है, पलथी जैसा चबूतरा है, धड़ के जैसा गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जटाओं के जुड़े सा कलश, आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति और जीव रूप पुजारी, यही मंदिर की कल्पना है चारों वेदों में। और उसके बाद मंदिर को, जीवन को कैसे मंदिर बना के जीना चाहिए, मंदिर बन के कैसे जिया जाता है, उसे बताया। और उसके बाद तीसरे दिन एक दंपत्ति हमारे पास आए, जब लोगों से मिल रहे थे तो उनके साथ उनका एक बच्चा भी था। कहना स्वामी जी आपने इसको क्या कर दिया लड़के को हमारे, हमने क्या हुआ, छोटा सा बच्चा। बोले ये ना खाता है ना पीता है, बस रोता ही रहता है। आपने जरूर इस पे कोई जादू कर दिया है। हमने उस बच्चे को गोद में ले लिया। हमने कहा बेटा तुम बताओ तुम क्यों रोते हो, तो वो फिर रोने लगा। बड़ी मुश्किल से चुप कराया। कहने मैंने कारण तो बताओ, तुम रो क्यों रहे हो? कहने आपने बताया था ना, ये शरीर मंदिर होता है और इसमें पुजारी की भावना से रहना चाहिए। मैंने कहा हाँ बेटा, और वो फिर रोने लगा। हमने कहा तुम रो क्यों रहे हो, कारण तो बताओ। कहने स्वामी जी, भगवान ने मेरे को अच्छे मम्मी पापा क्यों नहीं दिए, ये दोनों शराब पीते हैं। आप कहते हो सोशल है, ये तो सोसाइटी है। आप भूल गए कि आपके बच्चे के मन पर कितनी छुरियां चल रही हैं। आपने झूठ बोला, आपने प्रपंच किया, हाँ आपने काम धंधे में झूठ बोला, उन्होंने देवरानी जेठानी करी, सास बहू करी। ये भूल गए कि उस बच्चे को आप विष पिला रहे हो और वो बच्चा आप पर गर्व करता है क्योंकि आपका बेटा है। और जब जब माता पिता का व्यक्तित्व तो खंडित होता है, झूठ कपट देख के वो टूटता है, तो उसके मन के टुकड़े होते हैं। और खंडित व्यक्तित्व वाला बालक जीवन में धुंधुकारी के अलावा क्या हो सकता है? आप दोष देते हो कि स्वामी जी हमारे लड़के हमारा कहना नहीं मानते हैं, वो गलत रास्ते पे चले गए, भटक गए हैं। मैं सोचता हूं कि क्या ये आज भी उतने ही अज्ञानी हैं? ये नहीं जानते कि इसको उनको भटकाने वाले आप लोग थे, आपके व्यवहार थे। आपने सत्संग नहीं करना चाहा, आप तो फैशनेबल हो गए थे, आप तो कुसंग में भाग रहे थे, आप तो दुनिया की चौधराहट में जा बैठे थे। थोथे सम्मान और मिथ्याभिमान के चक्कर में आपने जितने मैले गंदे धुंधले आचरण किए, धुंधली बन करके उसने आपकी औलादों को धुंधकारी बना दिया। कहानी आप ही की थी जो पिछले रविवार को हम आपको सुना रहे थे। और फिर हमने कथा में देखा कि वो धुंधुकारी लौट के मां बाप को ही मारता है। आप बताइए, जब औलाद के सामने आपका व्यक्तित्व ही खंडित है, वो जानता है कि मेरा पिता कोई शरीफ आदमी नहीं, कोई सच्चा और ईमानदार आदमी नहीं, ये तो झूठा और कपटी है। आप लाख कहो कि मैं तेरे लिए कर रहा हूं, वो तो कपटी, वो तो बेईमान। तो जब आपका व्यक्तित्व ही उसके सामने टूटा हुआ है, ये बताइए कब तक सम्मान के साथ आपको झेलेगा वो? ये कथाएं आपके जीवन का अमृत है, इन्हें केवल कथा मत समझिए। पूछिए अपने आप से कि आपको क्या बनना चाहिए, क्या होना चाहिए। आपने और आपके आपके बचपन इस सत्संग में धुले क्यों नहीं थे? कोई भी व्यक्ति अपने को गलत नहीं मानता, चोर को भी आप चोर कहो तो बुरा मान जाता है, लेकिन क्या वो चोर नहीं है? वो पूछे अपने आप से तो उसके पास जवाब नहीं है। लेकिन फिर भी चोर चोर कहलाना पसंद नहीं करता, पर क्या वो चोरी करना छोड़ देगा? नहीं, ये सच है। और ऐसा धुंधुकारी लंपट आवारा होता है, मां बाप को मारता है, घर का सामान बेचता है, हाँ, और वेश्यागामी हो जाता है। वेश्या शब्द से हर कोई चिढ़ता है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि वेश्या कोई शरीर नहीं होता, मन होता है, मनोवृत्ति होती है। जिसकी मनोवृत्ति चंचल है, गीता में भगवान हमको पढ़ा रहे हैं कि जिसकी मनोवृत्ति चंचल है, जो मन को एकाग्र करके एक जगह समाधिस्थ होने की सामर्थ्य को प्राप्त नहीं है, वो स्त्री है अथवा पुरुष है, वो वेश्या है। जो हर वक्त भटक रहा है, जिसका मन कहीं एकाग्रता को पाता नहीं है, जो हर समय नए अद्भुत कौतुक करना चाहता है, जो प्रभु में मन को स्थिर नहीं कर पाता है, ऐसे मन वाला व्यक्ति स्त्री हो अथवा पुरुष हो, बच्चा हो अथवा बूढ़ा हो, उसकी मनोवृत्ति क्या है? वेश्या है। तो धुंधुकारी जो पहले ही धुंधुकारी है, वो वेश्याओं में क्यों नहीं रहेगा? राजा का धन चुराता है, अर्थात अपने ही जीवन का विनाश करता है, जीवन ज्योतियों को अपने ही सामर्थ्य का विनाश करता है गलत रास्तों पर जाकर। आपने धन बटोरा है, हाँ आपने कहा स्वामी जी, हाँ था एक मित्र हमारा, आज से कोई 40 साल पहले की बात है, वो कहता था दो वक्त की रोटी ना हो तो पूजा में मन किसका लगता है, हाँ? भूखे भजन न हुई गोपाला, हाँ ये ले अपनी कंठी माला, ऐसे चिल्लाते थे वो। नारायण की कृपा हुई, वक्त के साथ उनकी फैक्ट्रियां भी हुई, उनके मकान भी बने, हाँ और ढेरों पैसा भी इकट्ठा हो गया, तमाम पैसा इकट्ठा हो गया। और 3-4 महीने पहले की बात है कि वो मर गया। अब हमारी समझ में नहीं आया कि जो कहता था कि भोजन पैसे और मकान घर के बिना कैसे जिया जा सकता है, आदमी तो मर जाएगा, तो सब कुछ तो था, फिर वो मर क्यों गया? लेकिन धुंधुकारी कभी नहीं जानेगा कि वो इन सब के कारण नहीं जिंदा था, उसके पास उम्र थी जो आत्मा ने दे रखी थी, उसके कारण वो जीवित था, और जब सारी उम्र खा गया तो सब कुछ होते हुए भी वो मर गया। और हमने विषयों को अपनी उम्र खिलाई है, हमने विषयों को अपना भोजन दिया है, तो हम सब धुंधुकारी नहीं बन रहे हैं तो फिर हम क्या हैं? हम पूछे अपने आप से। बाकी संप्रदायों में माला फेरना, पूजा करना, भजन गा लेना धर्म होता होगा। सनातन धर्म ने कहा कि हम ईश्वर पुजवाते नहीं, हम तो जीव मात्र को ईश्वर जैसा बनाते हैं, क्योंकि जब प्रभु ही हमें बना रहा है तो वो बेटे कैसे जो बाप के नक्शे कदम न गए, खाली भजन गा लिए, माला फेर ली, व्रत त्योहार कर लिए, कहा ये अब मन को साधने के उपक्रम हो सकते हैं लेकिन इसे हम भक्ति नहीं मानेंगे। भक्ति पूर्ण आस्था, पूर्ण समर्पण का नाम है, उसी का निमित्त होके जीने के भाव का नाम भक्ति है। खाली एक माला भर भक्ति नहीं हो सकती, माला पूजा पाठ जप तप भजन कीर्तन मन को साधने के साधन है, और इनसे सदा मन जब संपूर्ण समर्पण में और उन्हीं के निमित्त होकर उन्हीं में डूबकर जीने की सार्थकता को पाता है तब भक्ति का शुभारंभ श्री गणेश होता है। इससे पहले नहीं होता है। और देखो धुंधुकारी जब राजा के घर चोरी करता है तो डर के मारे धन देता जाके वेश्याओं को, तो वही उसको सोते में जला के मार डालती है, और हम सब भी तो सोते में जल के मर जाते हैं, विषयों में सोए रहे और चिता की लकड़ियों पर जला दिए गए, जागे यही थे। धुंधुकारी जो थे यह हमारी कहानी थी, यह हमारी कथा है जो गुरुकुल में भगवान वेदव्यास छात्रों को एक निर्मल जीवन देते हैं कि गोकर्ण बनो धुंधुकारी नहीं, ज्योतियों की राह लो। गो माने ज्योति भी होता है, जो ज्योतियों की राह लो, ज्योतियों को सुनो, ज्योतिर्मय भगवान के साथ रहो और उनके निमित्त बन के जियो। सारी दुनिया पाप करती है तो तुम भी पापी हो जाओ, ये कोई तर्क नहीं, ये कोई प्रमाण नहीं, ये कोई समझदारी की बात भी नहीं है। इन्हीं कथाओं के द्वारा हम श्रीमद् भगवद गीता में हैं, भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन जिसने हथियार डाल दिए हैं, और हमारे सामने दूसरा चित्र भी है, गुरुजन समझा रहे हैं उस वानाप्रस्थी को जो वानाप्रस्थ धर्म से उपराम होकर सन्यास की ओर आ रहा है। दोनों तस्वीर अपने सामने रखें तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तेरा शोक करना सर्वथा अनुचित है। ज्ञानी जन ना तो जो मर गए हैं उनके लिए शोक करते हैं तथा न उनके लिए ही शोक करते हैं जो जीवित है। और हमने बड़े विस्तार से जाना, आगे बतलाते हैं कि आत्मा न तो कभी मरती है न जन्मती है, इसे अस्त्र से शस्त्र से किसी प्रकार भी मारा नहीं जा सकता, इसे न तो जलाया जा सकता है न ये आग से जलती है, ये तो अजर अमर अविनाशी है। जैसे व्यक्ति पुराने वस्त्र का परित्याग कर नूतन वस्त्र को धारण करता है, उसी प्रकार ये आत्मा पुराने वस्त्र को धारण को उतार कर नए वस्त्र को धारण करती है। लेकिन इस शब्द में भी एक भेद है, एक जो वस्त्र को उतार कर वस्त्र को धारण करता है, दूसरा जो चौराहों पर विषयों में वस्त्रों को नुचवा आया है और फिर वस्त्र धारण करता है, इन दो में भेद है। कहा योगी जन वस्त्र को बदलते हैं, तो जैसे आप भी कपड़ा बदलते हैं तो पिछले कपड़े में जो भी आपके जेब में बटुआ पर्स डायरी होती है उसको नए जेब में नए कुर्ते में डाल लेते हैं। लेकिन अगर वस्त्र चौराहों पर लुटा के आप आ जाएं तो आपके खीसे में जेब में क्या होगा? तो दोनों का जाना और आना भी थोड़ा भेद रखता है। अक्सर इस श्लोकों को पढ़ लेने के बाद हर कोई ये समझ लेता है कि शायद हमारे लिए ऐसा कहा गया नहीं, योगी के लिए कहा गया है। यहां अर्जुन जो कि वियोगी हो रहा है, वियोग में चला गया है, उसे भगवान पुनः योग में ला रहे हैं, ये मत भूलो। और हम तो योग की तरफ झांकना भी नहीं चाहते हैं। हाँ, कहा ना कि पता चल जाए, खाली संदेह हो जाए कि भोजन में विष मिला है, आप में कोई नहीं खाएगा। और विष का भी बड़ा भाई विषय है, विष एक शरीर को ले लेता है, तप को नहीं लेता, पुण्यों को नहीं लेता है। लेकिन विषय तो कोटि जन्मों के तप और पुण्य भी खाए जाते हैं, और उन्हीं विषयों के लिए आप जीवित हैं, आपने उम्र खा ली अपनी। तो क्या आप भक्त थे? पूछो अपने आप से। और फिर कहा कि चंचल मनोवृत्ति वाला व्यक्ति, भगवान कह रहे हैं, नाना तर्क भी घर लेता है। आप भी घर लेते हैं, लेकिन उन सारे तर्कों को जिनको आप घर रहे हैं, क्या आपकी आपकी अंतरात्मा आपको कचोटती नहीं है कि क्यों झूठ बोल रहा है? हाँ, हम थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं, महाभारत की पूर्व कथा में चलते हैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट करने के लिए कि महाराज शांतनु युवा हैं, भूमंडल के सम्राट हैं, वन प्रदेश में घूमने निकले हैं और अचानक उन्हें एक ओर से बड़ी सुगंधित हवा का झोंका आता है। तो ये जानने के लिए कि उधर से सुगंध क्या क्यों आ रही है, ऐसी सुंदर कौन से पुष्प हैं जो खिले हैं, वे जानने के लिए अपना रथ उसी ओर बढ़ा देते हैं। और जब वे गंगा के तट पर आते हैं तो क्या देखते हैं कि एक बहुत सुंदर युवती, अनन्य सुंदरी है वो, और वो जब अपनी केश राशि को झटकती है तो सुगंध की लहरें हवा में बहती चली जाती हैं। उसको देखते ही वो उस पर आसक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आसक्त हो जाते हैं। अब आसक्त मन की कथा सुनो। से पूछा, देवी तुम कौन हो, यहां अकेली निर्जन द्वीप में क्यों बैठी हो और क्या तुम अकेली हो? तो उसने कहा कि ऐसा आप क्यों पूछ रहे हैं राजन, क्या ये आपको शोभा देता है? बताया कि मैं राजा हूं। कहा, आपको शोभा देता है? कहा, नहीं देवी, मेरे शब्दों को अन्यथा मत लो, मैं इस भूमंडल का सम्राट होते हुए भी अविवाहित हूँ। साम्राज्य मुझसे पुत्र की कामना भी करता है, भावी सम्राट की भी कामना करता है, और तुम्हारे रूप को देखकर मैं तुम पर मोहित हो गया हूँ। जो तुम, क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? तो उसने कहा, राजन मेरी दो शर्तें हैं। पहली ये कि आप मुझसे पूछोगे नहीं मैं कौन हूं और कहां से आई हूं। कहने लगे, तुम्हारे चेहरे का रूप और ज्योतियां बता रही हैं कि या तो तुम कोई देवी हो या यक्ष किन्नर वाला हो, और तुम्हारी ज्योतियों से लग रहा है कि तुम्हारा कोई, क्या अग्नि से कोई पूछता है कि उसका परिचय क्या है? बताइए, अगर आप आसक्त ना होते तो ये तर्क देते? कहते, अनजाने में तो कोई पानी भी नहीं पीता, मैं घर कैसे बसा लूंगा? बोलो। लेकिन आसक्त मन झूठे और कपटी तर्कों को सहारा लेता है और गर्व करता है कि मैंने इतने अच्छे प्रमाण दे डाले, और समझता है कि मैं बहुत समझदार हूं। लेकिन क्योंकि महाआसक्त हो चुके हैं महाराज शांतनु, इसलिए कहते हैं मुझे ये शर्त स्वीकार है, और तर्क दे रहे हैं, अपने को समझा रहे हैं कि क्या कोई आग से पूछता है, क्या साइन बोर्ड लगाना पड़ता है कि यहां आग जल रही है? अरे वो तो देखते ही पता चल जाती है, और उसकी ताप का तो स्पर्श ही बता देता है कि वो आग है। फिर कहा, राजन जो मेरे मन में आया मैं करूंगी, तुम मुझे रोको टोकोगे नहीं? बोले, इसमें भी अनुचित क्या है? आसक्त व्यक्ति, इसमें भी अनुचित क्या है? तुम्हारे तेज से ही लग रहा है कि तुम धर्म के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करोगी जो शास्त्र सम्मत नहीं होगा, इसलिए मुझे इस शर्त को भी मानने में क्या आपत्ति हो सकती है? यदि आप आसक्त ना होते तो आप कहते कि देवी, यदि तुम धर्म और शास्त्र के विपरीत कर्म करोगी तो मैं अवश्य तुम्हें रोकूंगा, इस अधिकार को तो मैं अपने पास निश्चित रूप से रखूंगा। लेकिन नहीं, महाराज आ सकते हैं, इसलिए उनके कुतर्क ही उनको सुतर्क बनके उनके मन को आश्वस्त कर रहे हैं। तो चंचल मनोवृत्ति वाला व्यक्ति झूठ को ही तर्क बनाता है। और क्या आप अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे ही तर्कों का प्रयोग नहीं करते? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। बेटे की शादी करनी होती है तो आप गरीब हो जाते हैं और कहते हैं हमारे यहां तो ये नहीं होता, हमारे यहां तो वो नहीं होता, हमारे यहां ये सब कायदे कानून नहीं है, हमारे यहां ये सब चलता नहीं है, और बेटे की शादी होती है तो आप चढ़ बैठते हैं कि सारा नगद लाओ, है ना? तो तुम्हारे यहां का कायदा कानून था तो तुम व्यवहार कर गए, हमारे यहां व्यवहार करने का कानून ही नहीं है तो हम कहां से करें? ये तर्क इस बात की घोषणा करते हैं कि हम महाआसक्त व्यक्ति हैं, हमारे में ईश्वर नाम की कोई वस्तु नहीं, हमारी भक्ति, हमारी पूजा, हमारा समर्पण महज एक घिनौना थूथा नाटक भर है। और जो इन नाटकों में फंसा हुआ है वो धुंधली ही तो है, और धुंधुकार ही तो उसके जन्मेगी जीवन में अपने, उसका उद्धार कैसे होगा? और कपटी मन कपट ही खाता है, उसका कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इस मन को दृढ़ कर, क्योंकि तपस्वी और योगी जन, ज्ञानी जन इस संपूर्ण जगत को असत्य मानते हुए आत्मा के सत्य के साथ जुड़कर जीते हैं। और वहां भगवान कहते हैं इस श्लोक में कि यावान अर्थ उत्पाने, कि जैसे छोटे छोटे पानी के घड़े हैं, इनका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। यदि किसी को महासागर मिल जाए जल का, तो वो छोटे जलाशयों और घड़ों का क्या करेगा? तो कहते हैं उसी प्रकार तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, कि जिसको आत्मा का ये अमृत सागर मिल गया हो तो उसको वेद ब्राह्मण और आरण्यक ग्रंथों से भी क्या लेना। कितनी बड़ी बात कही है गोविंद ने, क्योंकि ये सारे ग्रंथ, ये सारे व्याख्यान, ये सारे सत्संग और ये प्रवचन मेरे मन को धोकर आत्मस्थ करने के लिए ही तो है, उस आत्मा के सागर से जोड़ने के लिए है। भगवान कहते हैं जिसको आत्मा का सागर मिल जाए और फिर भी वो मन के द्वारा कपट के जूठन विष खाए, ऐसा तो होता नहीं है। और तब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तू योगी हो जा। सांख्य योग की चर्चा आरंभ करते हैं इसी अध्याय में। तो योग का अर्थ आपने लगा लिया, मुर्गासन, कुकुटासन, म्यूरासन लगा दिए तो क्या हो गया, फलाना योग हो गया। गर्दन नचा दी तो ये कंठ के कई योग हो गए ना। योग का अर्थ है उस आत्मा सागर के साथ जुड़ के जीना। हाँ, आजकल योगा क्लासेस चलने लगी हैं। वो गांव का नट मुझसे कह रहा था कि जरा मेरा भी सम्मान इंटरनेशनल स्तर पे करा दो, क्योंकि मैं तो साक्षात योगेश्वर हूं, जहां बैठता हूं वहीं से कलाबाजी हवा में लेके फिर बैठ जाता हूं। ये जब योग है तो मुझे तो नारायण बोलो। भगवान यहां योग को स्पष्ट कर रहे हैं और हम हैं कि योगा क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो आत्मा के साथ जुड़ के जीते हैं ज्ञानी जन, वे कभी भी पुण्य और पाप के लेपन को प्राप्त नहीं होते हैं, तो उनके जीवन में कोई भी प्रायश्चित नहीं जुड़ते हैं। कहा कि आत्मस्थ होता हुआ, आत्मा से जुड़ता हुआ, स्वयं को आत्मा का निमित्त मानता हुआ, मनसा वाचा कर्मणा, सारे दंभ और भटकावों का परित्याग करता हुआ, गोविंद जैसे रखोगे रहेंगे प्रभु, रहेंगे अब आप में। एक बड़ा छोटा सा काम है, कि तुम्हारा मनोहारी रूप हमारे मन पर, मस्तिष्क पर सदा प्रभु मुस्कुराता रहेगा, हम उसी में डूबे रहेंगे और सब कुछ तुम्हारा है, हम भी तुम्हारे हैं। इस भाव से गोविंद हम आपसे जुड़ेंगे, फिर तुम्हारे निमित्त हैं इस वाक्य को हम कभी नहीं भूलेंगे, तुम्हारी शरणागति, भक्ति और समर्पण से बाहर एक सांस नहीं होगी, कोई भी दंभ, तृप्ति और इच्छा हमें आपसे दूर अब न ले जा पाएगी। नारायण, हम आप ही में रहेंगे और आप ही से जुड़े हुए, स्वयं को आपका निमित्त जानते हुए हम धर्म पूर्वक घर में गृहस्थ, बाहर समाज में समाज, व्यापार में व्यापार, और जब वानप्रस्थ में आएंगे तो सचराचर की सेवा हम आपके निमित्त होकर करेंगे। ये नहीं कि फिर बड़े गुरुजी बन जाएंगे, चेलो आओ माल खिलाओ, ये नहीं करेंगे। झूठे दंभ में गोविंद हम कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि दम भाया तो आपसे वियोग हो जाएगा, योग नहीं रहेगा। मिथ्याभिमान आए तो आप चले जाओगे, आपकी मूर्ति खो जाएगी। फिर जलाशय भी रहे तो किस काम के, यही बात यहां कह रहे हैं कि यावा अनर्थ उत्पाने, कि उन छोटे जलाशयों का क्या काम। कि जिसे आत्मा का, ब्रह्म का सागर अपने भीतर मिल गया हो, तावान अर्थ सर्वेषु वेदेषु विजानता, तो उसको सारे ऐसे व्यक्ति को संपूर्ण वेदों से विजानत, ब्राह्मण आरण्यक आदि ग्रंथों से क्या लेना, क्योंकि ये सारे ग्रंथ मुझे इस मंजिल तक लाने के लिए ही तो थे। यदि मिल गई है मंजिल तो क्या मैं फिर उतरूंगा कि सड़कें कौन कौन सी थी, किधर से आया था मैं, बोलो। ये समर्पण, ये प्यार, ये भक्ति है। भक्त फिर रूप से कभी अलग नहीं हटते। भक्ति एक प्रसंग लेते हैं गोपियों का, इसको पुनः स्पष्ट करने के लिए। वैसे तो आप लोग राधा और कृष्ण के ब्याह भी करा ले देते हो। राध माने ज्योति। राधा जी श्री कृष्ण से लगभग 18 वर्ष बड़ी है। वो 3 वर्ष के थे जब वो ब्याहता होकर, विवाहित होकर के 21 वर्ष की वय में वृंदावन पधारी थी। तो उनकी जोड़ी को कवियों ने, कथाकारों ने, भक्ति रस में डूबे लोगों ने अपने ढंग से प्रस्तुत किया। उनके अमृत भाव हैं, वो अपने स्थान पर है। हाँ, कहा ना हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हाँ, कोई कटाक्ष नहीं है। तो एक दृश्य दिखा रहे हैं, श्री राधे कन्हैया को सजा रही हैं और बाल कन्हैया हैं डरे हुए, कह रही हैं तूने बहुत माखन मिश्री चुरा के खाया है ना, आज तेरे को मैं बेच दूंगी और सारे पैसे वसूल कर लूंगी। हाँ, थोड़ा लीला का आनंद भी लेते चले। तो कहते हैं कि राधे तू मुझे क्यों ले जाएगी, तू मुझे अपने से अलग मत कर, मैं तेरे बिना रहूंगा कैसे। हाँ बा, कहा ना अरे भक्त तू क्या प्यार करेगा जो प्यार भगवान तुझे करता है। काश हम जान सकते कि हमारे प्रभु हमको कितना प्यार देते हैं। हम झूठ बोलते हैं, हम कपट करते हैं, हम बेईमान हैं, धोखेबाज हैं हम, लेकिन फिर भी वो हमारी जूठन को आत्मा होकर रक्त में बदलते हैं। जीवन का एक एक क्षण देते हैं, हम सो जाते हैं, नारायण सोते नहीं है। क्या तुम कृष्ण के प्यार को जान सकते हो, और कितने कृतधन हैं हम कि हम विषयांत जगत को में अपना प्यार बांट रहे हैं। हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं, हम तो उसके ऊपर फिदा हैं, हम तो उसके लिए मर रहे हैं, झूठ और कपट के लिए। और वो आत्मा होकर आज भी मुझे हर सांस दिए जाता है, न्योछावर है मुझ पर, जिन्हें प्रभु के इस प्यार को हम हर बार नकारते हैं, दुत्कारते हैं, और वो हैं कि हमें प्यार किए जाते हैं और हम कहते हैं कि हम स्वामी जी किसी का एहसान नहीं रखते, जबकि सबसे बड़े एहसान फरामोश कुदरत में आज मनुष्य तू ही बन के रह गया है। पशु भी ऐसा नहीं करता, पशु भी ऐसा नहीं करता। और उस झूठ मकारी और फरेब को हम प्रेम की संज्ञा देते हैं। तो गोविंद कह रहे हैं कि राधे तू मुझे बेच दाएगी तो वो कहीं दूर ले जाएगा, तो मैं तो तेरे बिना बहुत तड़पूंगा, तू सुन मुझे बेच मत। बोली नहीं तुझे बेचूंगी मैं, तूने बहुत माखन मिश्री चुराया है ना, आज भी खाया था ना चोरी करके। कहना आज तो नहीं चुराया था, तूने खुद मेरे मुंह से लगाया। बोली मैं क्यों लगाऊंगी, अपना माखन बर्बाद करूंगी। और सच ये है कि राधा ने खुद ही लगाया है और डांट भी रही है और सजा भी रही है। सब समझा रहे हैं घर के लोग कि राधा क्यों कर रही हो, हाँ देखो नन्हे कन्हैया अब कितने डरे और सहमे हुए हैं। राधा आंखें तरेर के कहती है खबरदार जो कोई बीच में बोला तो, ये मेरा और इनका मामला है। हाँ, उनके बालों को कंघी करके बांध रही है, मोतियों की लड़ियां सजा रही है। हाँ, कपड़े एक से एक सुंदर अपना ढंग से पहना रही है। कह रही है आज तो तेरे ऊंचे दाम लूंगी, मेरा तो क्या सारी गोपियों का कर्जा उतरेगा आज तो। तो बोले राधे मुझे बेच मत, अपने पास रख ले, मैं तेरे यहां नौकरी कर लूंगा ना। बोली नौकरी करेगा, कुछ चोर को नौकर रखता है, है? मुझे अपना घर लुटवाना है जो तेरे को नौकर रख लूं? मैं ना रखती, तुझे तो बेच के ही आऊंगी। और उसके बाद वो हाँ बगल में कन्हैया को बिठा करके मटकती हुई सारे वृंदावन में राधे घूम रही हैं कि चोर बिकाऊ है कोई खरीदार? हाँ, कभी लीलाओं के ये स्तर होते थे, आज तो हम कुछ कह नहीं सकते, भाई भक्तों की भावना है, हाँ, और कवियों के भाव है, घूम रही है बिकाऊ चोर, बोलो खरीदोगे? तो यशोदा जी हंसती हैं, कहती कहाँ लिए जा रही मेरे लाल को? बोली आज तुम्हारा लाल नहीं, ये तो हमारा चोर है। हाँ जसुमती, आज बोलना नहीं, आज तो ये बिकेगा। तो कहती है अच्छा मैं ही खरीद लेती हूँ भाई, यही बात है, मेरे सारे गहने ले ले। बोली सारे गहनों में नहीं बिकेगा, दाम बढ़ाने पड़ेंगे, इतने में तो इसका मोर पंख भी नहीं आता। तो नंद जी कहते हैं कि मेरी काय ले ले सारी। बोली इतने में बांसुरी के दाम लगे हैं, अभी तो पूरा लल्ला बाकी है, दाम बढ़ाओ। वो सारे खेत खलियान लगा रहे हैं, अपना महल भी दे रहे हैं। राधा कहती है आभूषणों तक की कीमत तो आ गई, लेकिन कन्हैया तो पूरा बाकी है, बोलो दाम बढ़ाओ तो ये बिकेगा, सारा गांव इकट्ठा है। हाँ बड़ा आनंद है, हाँ सब विभोर हैं। कह रहे हैं राधे फिर तू ही बता इसका दाम क्या है। कहा सुनो तुम में कोई इसे नहीं खरीद सकता, इसे वही खरीद सकता है जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सदा के लिए इस पर न्यौछावर हो जाए, पहले इस पे बिके तो ये उसका हो जाता है। बोली बोलो खरीदोगे? बोली आपको खरीदना है क्या? कि उसको खरीदने के लिए तुम्हें अपना सर्वस्व सोच विचार मन बुद्धि सब उसे अर्पित करने होंगे, बोलो खरीदोगे? और तब पहली बार भक्ति का रस बहेगा और तू योगी होगा। कहा कि भक्त और योगी, ज्ञानी और योगी, ये अलग अलग नहीं होते हैं, ये सिर फिरों ने बनाए हुए कंपार्टमेंट हैं, ये कोई अलग मार्ग भी नहीं है, ये सब एक दूसरे से मिले जुले हैं। कहने कहने की बात है, कोई रोड कह रहा है, कोई हाँ रास्ता कह रहा है, कोई मार्ग बता रहा है, बात एक ही की हो रही है। जो भक्त नहीं वो योगी नहीं, जो योगी नहीं वो भक्त नहीं है, और जो योगी नहीं है जो भक्त नहीं है वो ज्ञानी महाअज्ञानी है। रावण का सारा ज्ञान, सारी सिद्धियां योगी और भक्त ना होने के कारण उसका सर्वनाश कर देती है। मत भूलो इस बात को। और तब भी है, और ज्ञान भी है, और भक्ति नहीं है तो दुर्वासा बन जाओगे, सबको पीड़ा देने वाले, पर पीड़क हो गए तुम। और तुम्हारा कहीं उद्धार फिर नहीं होगा। भक्ति, भक्ति की पूर्णावस्था योग है, और योग वियोग में फिर कभी नहीं जाता है। और कहते हैं भगवान गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ऐसे योगी का पुण्य और पाप से भी लेपन नहीं होता है, क्योंकि जो श्री हरि को निमित हो गया, जिसने जीवन के सत्य को पूरी ईमानदारी से धारण कर लिया कि गोविंद मैं सिर्फ आपका निमित ही बनूंगा, क्योंकि सांस तू दे रहा, भस्मी से अन्न तुम ला रहे, अन्न को रक्त में आप लौटा रहे, मेरे जीवन के मेरे अस्तित्व का प्रत्येक क्षण आप हैं, आपके बिना न तो मेरा अस्तित्व है न मैं हूं। तो फिर मुझसे बड़ा अज्ञानी और कौन होगा जो आपसे हट के जिएगा। अरे चार सांसें बना ली होती तूने, उंगलियां हाथ बनाने आ गए होते तो तुम प्रभु से हट के जी लेते, बात समझ में आती थी। तन का एक रोया, सर का एक बाल भी तो तू नहीं बना पाया, तो उससे हटके झूठ में, कपट में, लोभ में, मद में जीना तेरा कहां से ईमानदारी हो जाएगी? बोलो कैसे हो जाएगी? तो पूछो अपने आप से कि उससे हटके ही क्यों जी रहे हो, और उससे हटके ही दूसरों के साथ कपट करके हम क्यों जीना चाहते हैं? जब हमारे किए मेरे तन का एक रोया नहीं उगता तो मेरे मारे मरेगा कौन? वही भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन यहां ना कोई किसी को मार रहा है और ना कोई मर रहा है। तेरे पाप, मेरे पाप, सबके पाप उन्हीं के पास लौट के जाएंगे और उन्हीं को भोगना पड़ेगा। और उससे हट के जब एक सांस नहीं, एक धड़कन नहीं, जीवन का एक क्षण नहीं तेरे पास, सत्य क्या है कि वही तुझे भस्मी के कणों से, अन्न और अन्न से दुर्लभ मनुष्य योनि में ला रहा है, और आज भी आत्मा होकर वो तुझ पर न्यौछावर है, तुझे असीम प्यार दे रहा है, और तू है कि लौट के उसे प्यार करना नहीं चाहता है। आसक्तियों को प्यार बताता है, विषयों को धर्म बता रहा है। कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तू पंडितों की सी बात तो कर रहा है, लेकिन ये सारी बातें महाज्ञान की है, भगवान समझा रहे हैं उसको। और अर्जुन कौन है? दस इंद्रियों के अर्जुन से अर्जित जीव मात्र हम सब क्या हैं? अर्जुन है, आत्मा ही कृष्ण है, शरीर रथ है। पढ़ो अपने अपने आप को, ये प्रैक्टिकल बुक है, ये हम सबकी कहानी है, ये यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ है। ये माला और भजन भर नहीं है, ये जीवन जीने की कला का नाम है। गोविंद हरि, नारायण कहते हैं पिछले रविवार की ऋचा में भी हमने पढ़ा कि सदस्पतिं अद्भुतम प्रियम इंद्रस्य कामयम सनिम मेगा मया शिशम। सदस्पतिम कि घट घट में वास कर रहा है वो, हाँ सदन घर को कहते हैं ना, तो सदस्पतिम हर घर का अधिपति है वो। तुम्हारे शरीर का मालिक कौन है? तुम हो क्या? कौन है वो जो बना रहा है? मालिक तो वही है, क्योंकि जब वो सांस ना देगा क्या ये घर रहेगा? उसके हटते ही। तो सदस्पतिम, वही बात भगवान यहां भी कह रहे हैं। बात वेद की हो, गीता की हो, बात एक ही होगी। कहा सदस्पतिम अद्भुतम कि वही तो आद माने भोजन, भोजन आदि के द्वारा, भोजन के द्वारा तुम्हें जीवन दे रहा है। हा हा, भूत का अर्थ जीव होता है, जीवों को जीवंत कर रहा है अद्भुतम। और वही तो भोजन को ही यज्ञ करके तुम्हें रूप दे रहा है। वो भोजन ही तो था जिसे उसने यज्ञ किया, तो अन्न से ही तो तेरे रूप पाया, बालक बना। हा तो कहा सदस्पतिम अद्भुतम प्रियम इंद्रस्य कामयम। और वो ज्योतियों और ब्रह्म के ज्वालाओं के द्वारा निरंतर यज्ञ करके ही तो तुझको जीवन के सुखों को, तुम्हारी इच्छाओं को, तुम्हारी कामयम संपूर्ण कामनाओं को पूरा कर रहा है। नहीं कर रहा क्या? कि अगर आत्मा भोजन को ज्योति ओज में न लौटाए तो तेरा न मन चलेगा न बुद्धि चलेगी, शरीर भी तो धराशायी हो चुका होगा। बोलो क्या ये सच नहीं है? तो जो सांस सांस जिस पर आश्रित हैं हम, क्षण क्षण जो दे रहा मुझको, आज मेरा उसी से प्रेम नहीं है। हाँ, मैं आसक्त जगत को ही प्यार करता हूं और उसके साथ जुड़े झूठ कपट को ही प्यार करता हूं। मेरे बेटा है ना, तो उसके लिए मैं 100 पाप करूंगा, 100 कपट करूंगा। और वो जो मेरी जूठन को रथ में बदल रहा है, जो मां बन के मेरे तन का मैला धो रहा है, यदि वो ऐसा ना करे तो मेरे शरीर का मल ही मुझे सड़ा के मार दे। आज उसके लिए मेरे पास कोई प्यार नहीं है, प्यार नहीं कर रहा हूं। उसको भी मैं ठगना चाहता हूं कि मुझ पे कृपा कर दे, मुझे सिद्धि दे दे, मैं सबको मुर्गा बना दूं, सब जगह मेरा यशगान हो जाए। जिसने देखो तांत्रिकों के पीछे भाग रहा है, क्यों? क्योंकि अभी भी विषय वासनाओं का तभी तो उन चौराहों पे भाग रहे रही हो तुम, नहीं तो क्यों जाते तुम वहां? जो अनुपम सुंदर है वो माधव मेरा, वो तो सदस पते घट घट वासी है, मेरे भीतर बैठा है। अरे मुझे उससे प्यार करना था, उस पर न्यौछावर होके जीना था, वो न्यौछावर मुझ पे था, मुझे उस पर होना था, उसके कारण हूं मैं और उसे बुलाए बैठा हूं। और पूजा भी क्यों कर रहा हूं? कुछ और पालो, मतलब उससे भी लोभ का, आसक्तियों का, विषयों का संबंध मैं नारायण के साथ भी रखना चाहता हूं। वो न दे तो मैं नाराज हूं। वो मेरा कहना ना करे तो मैं नाराज हो जाऊं, मुझे गुस्सा आ जाएगा, मुझे क्या हो गया है कि जिसे नाराज होना है वो तो प्यार कर रहा है, जिसे अधिकार है वो तो अधिकार का प्रयोग नहीं कर रहा, और ये मेरे अनाधिकार प्रयोग उसके प्रति। हाँ, और हम कहते हैं कि हम भक्त हैं, हम कहते हैं कि हम बड़े अच्छे आदमी हैं, हम कहते हैं कि हम बड़े अच्छे लोग हैं, हम बड़ा सही कर रहे हैं, और अपने हर पाप पर सही की मुहर लगा रहे हैं, और डरते भी नहीं हैं कि जिसके हाथ में निर्णय है उसके हाथ ही में मेरी सांसें भी हैं, खींच लेगा तो गजब ढा देगा। जिन विषयों के लिए हम पाप कर रहे हैं वो उन विषयों को ही उठा लेगा, तो तुम क्या करोगे? हाँ, कि मुझे उस पर नौछावर होना था कि ये दूरी क्यों बनी रहे, तू मुझ में है मैं तुझ में हूं, फिर अलग अलग जुदा जुदा क्यों जिए, चल एक होके क्यों ना जिया जाए। तेरे बिना ये संसार नहीं, तेरे बिना ये शरीर नहीं, तो तुझसे हटके क्यों जीना। तेरा निमित्त बन के बाहर जी लूंगे और भीतर तेरे होके ही रहेंगे, इसमें मुश्किल क्या? अच्छा देखो, जब इस मार्ग की बात आती है तब आप थूथे तर्क देने लगते हो, स्वामी जी फलाने में किताब में ये लिखा है, फलाने स्वामी ने ये कहा, उसकी कथा में तो ऐसा कहा गया है। मैं पूछता हूं, भाई हमने जो कहा है उसमें तुम्हें तकलीफ क्या है? क्यों कुतर्क ला रहे हो तुम? क्यों अपने आप को स्वयं भ्रमा रहे हो तुम? अगर उसका होके जीने में उसके मनोहारी रूप का तुम्हें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, बोलो तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा। उसके सुंदर रूप में ध्यान रहेगा तो तुम सुंदर दिखोगे या कुरूप दिखोगे, बोलो? उसके मनोहारी रूप में तुम बसे रहोगे तो तुम्हारे मन में शांति होगी या पीड़ाएं और व्यथाएं होंगी, और उसमें डूब के उसके निमित्त होकर के हर कर्म को करोगे तो पुण्य और पाप दोनों के लेपन से छूट जाओगे, गोविंद सदा तुम्हारा हो जाएगा। इसमें अच्छा है कि बुरा है? न पुण्य कमाने का दंभ होगा न पाप की शर्म होगी। गोविंद हम निमित्त हैं हमारे, हम तो पूर्ण रूपेण आपको सर पर समर्पित हैं, आप पुण्य आपके आप जानो। तो बताओ इसमें घाटा है या कुछ खोटवोट है कि आप तर्क लेके आ रहे हो और उसके निमित्त होकर उसमें डूब कर क्यों नहीं जिया जा सकता है। तो राधा कह रहे हैं कि अगर कन्हैया को खरीदना है तो संपूर्णता से, सर्वस्वता से, सारी भव्यता से, मनसा वाचा कर्मणा तुम बिक जाओगे। पहले तुम बिकोगे फिर ये तुमको बिक जाएगा। थोड़ा सा भी बचाओगे तो इसको नहीं पाओगे। आज आप सोचते हो, अक्सर लोग आते हैं, स्वामी जी गुरु धारण करना है, सांप्रदायिक परंपराएं हैं, आप लोग करते हो, लेकिन क्या गुरु धारण करना है? ये कपड़े बदलने जैसा है या कोई फैशन वैशन है क्या? एक महाराज जनक की एक क्षेपक कथा सुनाते हैं आपको कि जनक ने अपने विद्वानों से कहा, अलग अलग ढंग से ये क्षेपक कथाएं सुनाई जाती हैं, कहा कि हमने सुना है कि जितनी देर में शिष्य घोड़े की नाल में पैर रखे उतनी देर में ब्रह्म गुरु उसे ब्रह्म का ज्ञान करा देते हैं। जो भगवान कह रहे हैं कि ये अगर ब्रह्म का ज्ञान मिल जाए तो वेद और ब्राह्मण आदि ग्रंथों का भी कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। तो बोली इतनी जल्दी करा देती? तो उन्होंने कहा, जितने उनके दरबार में संत ऋषि थे, आचार्य लोग थे, उनका हाँ महाराज ये सत्य है। बोले कि आप सब लोग मानते हैं सच है? बोले हाँ। बोले और आप तो सब विद्वान जन हैं, गुरुजन हैं? बोले हाँ। बोले तो मैं घोड़े के नाल में पैर रखता हूं, मुझे ब्रह्म ज्ञान कराओ नहीं तो सबको जेल में डाल दूंगा। और राजा तो राजा, और जितने संत साधु जो उसके दरबार की शोभा थे सब जेलों की शोभा बन गए, सबको जेल में डाल दिया। और पिता जेल में थे तब बालक अष्टावक्र उत्पन्न हुआ, आठ जगह से टेढ़ा था। हाँ, तो क्या नाम पड़ा उसका? अष्टावक्र। हाँ, लेकिन हाँ हम लोग तो सब जगह से टेढ़े हैं, हमारा नाम क्या होना चाहिए? हाँ, अष्टा के बाद ही कोई होना चाहिए, सहस्त्रावक्र क्या होना चाहिए? कि सुधर के नहीं देते, टेढ़े के टेढ़े। सारी सत्संग कथाएं हो गई, कोई मतलब नहीं। हाँ, तो जब वो थोड़ा बड़ा हुआ और बच्चों के साथ खेलने गया तो उनका तेरे बाप को तो जनक ने जेल में डाल रखा, लड़कों ने व्यंग किए। तो अष्टावक्र घर आया कि माँ ये लड़के मेरे साथ मजाक करते हैं, मेरे पिता का अपमान करते हैं। कहते हैं मेरे पिता राजा जनक की जेल में बंद है, उन्होंने क्या अपराध किया? तो माँ ने कहा कि बेटा राजा जनक ने कहा था कि जितनी देर में शिष्य घोड़े की नाल में पांव रखे उतनी देर में विद्वान गुरु उसे ब्रह्म का ज्ञान करा देते हैं। तो राजा जनक ने बिगड़ गए, उनका मैं पांव रखता हूं घोड़े की नाल में कि मैं पैर रखता हूं, उतनी देर मुझे ब्रह्म ज्ञान जो नहीं करा पाएगा वो सब जेल जाएंगे, तुम्हारे पिता भी चले गए। अरे बोले इतनी सी बात थी क्या? बोले हाँ। बोले मैं जाता हूं। खाली कहा तू तो आठ वर्ष का बालक है। बोले मां मैं बालक नहीं हूं, मुझे जाने दे तू। और वो अपने आठ वक्र हिलाते हुए जब वहां पहुंचे तो सब लोग देखे हंसे उनको। तो जब दरबार में भी पहुंचे, पहले तो भीतर न जाने दे, दरबारियों ने कहा कि महाराज एक बालक आया और कह रहा है कि मैं राजा जनक को ब्रह्म ज्ञान करा सकता हूं। जनक ने कहा आने दो, कोई बात नहीं। तो जब वो आठ जगह से हिलते हुए भीतर आए तो सारे दरबारी हंसने लगे, कहने राजा जनक लगता है सारे विद्वानों को तूने जेल में डाल दिया है और सारे चमारों को तूने दरबार में बिठा लिया। तो बोले क्या कह रहे हैं महाराज? बोले ये मेरी चमड़ी देख के हंस रहे हैं, चर्मकारी तो है ये। तो सब लोग सहम गए कि भले बालक है लेकिन तीखा है भाई। हाँ, सब सहम गए। उनके राजा जनक, तुमने कहा है कि जितनी देर में, बोले तुमने सबको जेल में क्यों बंद किया? महाराज इतनी सी बात है कि सबने कहा कि जितनी देर में शिष्य घोड़े की नाल में पांव रखे, विद्वान गुरु उसे ब्रह्म का ज्ञान करा देते। तो बोले इसमें मुश्किल क्या है, इसमें मुश्किल क्या है, ये तो मैं करा सकता हूं तुमको। बोले आप तो अभी बालक हैं। बोले हम बालक नहीं, हम तुमको करा सकते हैं ज्ञान। तो कहने लगे मंत्री जी वो लाइए तो मेरा घोड़ा। बोले ठहरो राजन, अपने वाक्य फिर दोहराओ। अब अष्टावक्र तो अष्टावक्र थे। हाँ, अभी तुमने कहा था कि जितनी देर में शिष्य घोड़े की नाल में पांव रखे, विद्वान गुरु उसे ब्रह्म का ज्ञान करा देते हैं। बोले हाँ। बोले ना तो तू मेरा शिष्य, ना मैं तेरा गुरु। तो तू घोड़े की नाल में पांव कैसे रखेगा, और मैं किस अधिकार से तुझे ब्रह्म ज्ञान दूंगा? तो बोले मैं उस ब्रह्म ज्ञान को ही जनक माना चाहता है, मैं आपको अपना गुरु धारण करने को तैयार हूं। बोले ऐसे थोड़े ना होता है, चल नदी के किनारे। ले गए और सारी विधि विधान के बाद कहा बीच नदी में खड़ा हो, पानी के बीच में कमर तक खड़े हो गए। कहने लगे अब मुझे गुरु दक्षिणा दी। बोले जल हाथ में लेके कहा तन मन धन मेरा सर्वस्व है, आपको अर्पित है। बोले त्रिभाषा भर, तो तीन बार उन्होंने कहा। कहने लगे तथास्तु, मैं तुम्हें अब शिष्य स्वीकारता हूं, अपने शब्दों का ध्यान रखना। बोले हाँ। बोले रखो अब घोड़े की नाल में पाओ। तो कहने मंत्री जी वो मेरा काला घोड़ा कहा रे दुष्ट पतित दंभी राजा, तू तो शिष्य होने योग्य नहीं है। बोले महाराज क्या अपराध हो गया? कहने लगे अभी कहा था तन मन धन सर्वस्व अर्पण, तो तूने काला घोड़ा अलग क्यों रखा? कैसे कहा तूने मेरा काला घोड़ा, मैं ना देता तुझे ब्रह्म ज्ञान। ऐसे अज्ञानी को ज्ञान देने का मतलब अपराध होता है, मैं ना देता। अब राजा तो वहीं सहम गए और वो अपने आठों वक्र हिलाते, वो तो बन को लिए। और राजा को ब्रह्म ज्ञान हो गया कि जब तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर दिया है, तो जब तक गुरु आदेश न दे मैं पानी से बाहर नहीं आ सकता। वहीं खड़े पत्थर की शिला पर, वो सब मंत्री बुला रहे हैं और राजा जनक है कि मौन पानी में चुपचाप खड़े हुए हैं। तो सारे के सारे गए कि बोले भो बालक बाबा, तू कुछ जादू वादू कर है क्या? हमारे राजा को तूने पत्थर की शिला बना दिया। कहता क्या हो गया उसे ब्रह्म ज्ञान, नाल में पैर भी नहीं रखा और ज्ञान हो गया क्या उसको? बोले चलो फिर चलते हैं लौट के। और तब उन्होंने कहा अब मेरे आदेश से तू इस शरीर को अपनी ही अंतरात्मा का निमित्त होकर धारण कर। और फिर उन्होंने आत्मज्ञान का बोध कराया उसको, वही जो राधा गोपियों को करा रही है। बात एक ही है, जो झुकना नहीं चाहेगा वो क्या पाएगा? और झुकना भी अपनी ही अंतरात्मा के प्रति है, किसी और के लिए नहीं है। वो आत्मा जो मेरे होने का कारण है, जिसके बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं, कोई घर बार नहीं है, सारे झूठ कपट सिर्फ पाप की गठड़ी पर है, कोई संसार नहीं है मेरा। तो फिर उसमें डूब कर उसकी मस्ती में झूम कर जीने में बोलो कष्ट क्या है? कि उसका रूप बसा रहे, जैसे वो रखे वैसे रहेंगे, कि जैसे तू रखेगा हम वैसे रहेंगे। नारायण जब आपको अर्पित हैं हम, और आपसे हट के हम हैं भी नहीं है क्या, तो फिर तेरे रूप की मस्ती रहेगी, न चिंता न ईर्षा न द्वेष न लोभ न मोह, न हम किसी का पाप देखते न किसी का झूठ कपट। गोविंद हम तो सब में आप ही को देखते हैं, बस आपको देखते हैं। बोलो ऐसे जीने में कोई बुराई है क्या? हाँ, इसी कहते हैं गीता का स्थिति प्रज्ञ दर्शन जो गोविंद यहां इसी अध्याय में दे रहे हैं। अब वो कहने लगे, अर्जुन पूछता है कि स्थिति प्रज्ञ दर्शन क्या होता है, स्थिति प्रज्ञ बोलता कैसे है, चलता कैसे है, सुनता कैसे है, खाता पीता कैसे है, डोलता कैसे है। तो फिर जब ये गीता में आया तो गुरुजी ऐंठ गए, जरा ऐंठ के चलेंगे, जरा ऐंठ के बैठेंगे। स्थिति प्रज्ञ का अर्थ है जो हर स्थिति में आत्मस्थ होकर जिए, वो स्थिति प्रज्ञ होता है। कि जो प्रत्येक स्थिति में किसी भी भौतिक अवस्था को नकारता हुआ आत्मभाव को ही बलि रखे और आत्मा में ही डूबा रहे, वो स्थिति प्रज्ञ होता है। वो चलता भी सहज आदमी के जैसा है, बोलता भी सहज आदमी के जैसा है, खाता पीता भी सहज आदमी के जैसा है। कोई अलग से कोई विलक्षण नाटक नहीं करता है कि ऐंठ के चलेगा कि टेढ़ा होकर चलेगा, हाँ कि इस जगह पे बैठेगा उस आसन पे नहीं बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कोई ढोंग नहीं करता है, जैसे गोविंद रखते हैं वैसे रहता है। इच्छा रहित होकर एक नारायण भाव में वो सदा डूबा रहता है, वो स्थिति प्रज्ञ होता है। फिर वो चेलों और चंदों की भी कामना नहीं करता है कि गोविंद आप जानो, जब सब आपका आप जानो, मेरी जहां ड्यूटी लगा दोगे हम वही करेंगे। शुरू शुरू में भक्त लोग हाँ नारायण की कृपा से दी गई किताबें छपी, हमने बांटनी शुरू कर दी। सबने कहा बेचते क्यों नहीं हो, पैसा नहीं मिलेगा तो दोबारा छपेंगी कैसे। मैंने जैसे गोविंद ने पहले छपाई है फिर छप जाएंगी। कहने अगर किसी ने फिर भक्तों ने कृपा नहीं करी तो क्या करोगे, हमने गाय चराएंगे। किताब छपाने का ठेका ले रखा है क्या, गाय चराएंगे। लोगों की सेवा तो कर ही रहे, वही करें। स्थिति प्रज्ञ वो व्यक्ति है कि जो किसी भी संकल्प विकल्प से परे हटता नारायण को ही अपना सर्वस्व बनाता है, उसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। कि मेरी जो ड्यूटी है, जो कर्तव्य है प्रभु आपका निमित्त होकर पूरी ईमानदारी से करूंगा, फिर मेरा तेरा अपना पराया ऊंच नीच जात पात या जीव मात्र का भेद नारायण मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो सर्व में स्थिति प्रज्ञ रहते हुए गोविंद आप ही को देखना है। इसको स्थिति प्रज्ञ कहते हैं। स्थिति माने हर स्थिति में, प्रा माने जो निरंतर है ना नारायण में ही, मतलब किसी भी स्थिति को ना लेता हुआ नारायण भाव में ही बसा रहे है ना। प्रज्ञ शब्द का जानते हैं, हम कहते हैं जिस व्यक्ति की आंखें नहीं होती तो क्या बोलते हैं, क्या है वो प्रज्ञा चक्षु है। तो जो स्थिति प्रज्ञ है कि किसी भी स्थिति में जो प्रज्ञ है, जो विचलित नहीं होता है, सबको देखता हुआ भी न देखता हुआ एक गोविंद को देखता हुआ, सबकी सेवा करता हुआ भी न करता हुआ एक नारायण भाव में बसा हुआ, गोविंद के ही चरणों में बैठा हुआ, किसी के प्रति कोई भाव न रखकर आत्मस्थ भाव में जीता हुआ और सब में नारायण है, उस नारायण भाव को ही लेता हुआ जो प्राणी मात्र की समर्पित सेवा में है, वो स्थिति प्रज्ञ है और इच्छा रहित है जो। तो वो तो बनना नहीं है, थोड़े से नाटक चाहिए, चढ़ावा कुछ बढ़ना नहीं चाहिए। हाँ खर्चे भगवान थोड़े ना चलाता है, चेले चलाते। हाँ तो ये चेला प्रज्ञ है नहीं, चेला प्रज्ञ क्यों हुआ, चेला हाँ हाँ उसका तो प्रगट चेला है ना, ये प्रभु प्रज्ञ है। हर जगह ईश्वर को ही इसने नकारा हुआ है, ये वो दर्शन है। तो उन्होंने राजा जनक को ज्ञान दिया और कहा कि अब सब कुछ छोड़ दो राजन और अपने अपराध के लिए सबसे क्षमा मांगो। गीता में भगवान यही बता रहे हैं कि हे अर्जुन तू युद्ध कर, और यज्ञ के सामने बैठे उस वानप्रस्थी को हम कह रहे हैं कि भाई भी मत हो। ऐसा कोई काल नहीं कि जब तुम नहीं थे, ये राजा लोग अर्थात ये इच्छाएं, ये आसक्त जगत, ये भौतिक जगत नहीं था, अथवा भगवान कहते हैं मैं अर्थात ये आत्मा नहीं था। इस सुंदर ग्रंथ में नारायण यही उपदेश कर रहे हैं। कहा कि जो स्थिति प्रज्ञ है वो कोई भाव नहीं लेते हुए संसार का, किसी की भाव को ना लेते हुए आत्मा के भाव में ही डूबे हुए, आत्मा के भाव में बताओ तुम्हें दुख होगा कि मस्ती आएगी, आनंद मिलेगा ना। तो जब परमानंद की अवस्था हमें मिल सकती है तो विषयों की पीड़ा में तू क्यों जीना चाहता है। अपने से एक प्रश्न कर लो कि केवल सत्संग भर ही हम जागे और बाहर निकलते सो क्यों जाते हैं। अरे आज से उसके नाम का रस क्यों नहीं पी लेते कि उसी में झूमते रहेंगे, उसी में बसे रहेंगे, फिर जैसे वो रखेगा वैसे रहेंगे और किसी के साथ उसको भूल करके किसी के साथ कोई संबंध भी नहीं करेंगे। गोविंद भाव रखेंगे, नारायण भाव रखेंगे कि प्रभु आप हैं। और तब आप देखना जब कोई आपके साथ बुरा काम भी करना चाहेगा वो भी भला बन जाएगा, वो भी लाभ का कारण हो जाएगा, क्योंकि जब गोविंद बैठे हैं तो हर बुराई में भी कोई लाख, वो कहते नहीं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, तो जितना बुरा करेंगे आपको उतना ही भला हो जाएगा। हाँ देख करके देखो। तो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन तेरे लिए शोक करना, मोह करना, युद्ध से उपराम होना अनुचित है, तो इस युद्ध को कर, क्योंकि यदि तू युद्ध नहीं करेगा तो लोग तुझे नपुंसक और कायर कहेंगे। हाँ अब गीता में है, कहेंगे तुझे नपुंसक और कायर कहेंगे और तू युगों तक गाई जाने वाली अपकीर्ति का कारण बनेगा। तेरे लिए ये स्वर्ग का यज्ञ का द्वार खुला है, या तो तू इनके इनसे विजयी होगा तो विजय श्री को प्राप्त होगा, और यदि मारा भी गया तो वीर गति को पाएगा। दोनों अवस्था में तू धर्म की राह पर होगा और इससे यदि उपराम होगा, विमुख होगा, तो तू अपयश का कारण बनेगा और जो तेरे सारे युद्ध करने आए हैं तेरे भाई स्वजन और सारी सेनाएं वे भी तेरी युगों तक गाई जाने वाली अपकीर्ति करेंगे और वक्त भी इतिहास भी तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तो इसलिए हे अर्जुन तू कर्तव्य से विमुख ना हो, कर्तव्य ही युद्ध है हमारा हर व्यक्ति का, है ना। ड्यूटी इज वॉर, यही भगवान यहां दिखा रहे हैं, नारायण दिखा रहे हैं कि तू कर्तव्य को कर। यहां तू किसी को मार भी नहीं पाएगा जब तक उसकी मृत्यु का क्षण नहीं आएगा, क्योंकि मार वही सकता है जो बना सकता है। जो उत्पत्ति का क्षण जिसके पास है वही तो मृत्यु दे भी सकता है। और पांच जने शंख तो स्वयं श्री कृष्ण बजा रहे हैं, पांच तत्वों के जनक मात्र भगवान है जो आत्मा होकर हम सब में बैठे हैं, उनके अतिरिक्त कोई भी तो इसका अधिकारी नहीं है। इसीलिए तुम लाख बुराई करना चाहो किसी की, उसकी भलाई होती जाएगी और बुराई तेरे पल्ले में तेरे आंचल में बनती जाएगी। लगेगा कि तेरी गठड़ी में माल ज्यादा है लेकिन मैल के अलावा और उसमें क्या होगा। तो भगवान ने कहा कि तू युद्ध कर, हाँ आज की ऋषा भी ले लो। भगवान कहते हैं कि तू समझता है कि तू जन्म और मृत्यु को करने वाला है, तू इनको मारने वाला है, ऐसा नहीं है। कहा यस्मात रीते न सिद्ध्यति, हाँ यस्माद द हलंत है, ये ताबी लगाते हैं तो हलंत कर देते हैं। यस्मात रीते, रित कहते हैं आत्मा को, अमरता को, प्रकृति के उन नियमों को रित कहते हैं जो कभी बदलते नहीं। हाँ, रित शब्द का अर्थ है सत्य, उसको कहा है जो परिवर्तनीय है। यूं समझ लो कि रित और सत्य ही इस जगती की लीला का मूल कारण है। मंत्र लेते हैं जब यज्ञोपवीत का, है ना, जब गायत्री की पूजा करते हैं तो उसमें एक मंत्र आता है, ओम ऋतंचा सत्यंचा भी द्वात पशु अध्य जायत तथो रात्र जायत तथा समुद्रो द्रवणा समुद्राद्रवणा दधि संवत्सरो अजायत अहो रात्राणी विरद विश्वस्य मिष्टो वशी सूर्य चंद्र मसौ धाता यथा पूर्वं कल्पता दिवं च पृथ्वी च अंतरिक्षो मथो अथो स्वाहा। ये मंत्र है, दिवं च पृथ्वी च अंतरिक्षो अथा स्वाहा। हाँ, ये संधि विच्छेद है उसके। तो कहा ओम ऋतम च सत्यम च, कि ऋत अर्थात आत्मा, आत्मा से प्यार किया सत्य अर्थात प्रकृति ने, कुदरत ने, दोनों मिले नील गगन में और एक नई सृष्टि का आविर्भाव होने लगा। आत्मा और प्रकृति का मिलन अंतरिक्ष में हुआ जब, तो बिंदुओं से ब्रह्मांडों की सृष्टि होने लगी। ये प्यार, ये प्रणय ही तो है, गीत गोविंद है ये। गोपी, गो माने ज्योतियां, पी माने पान करने वाली, ज्योतियों का पान करने वाली प्रकृति ने ज्योतियों के पालक गोपाल को, गोविंद को, आत्मा को चाहा और दोनों मिले और अनंत में अव्यक्त से व्यक्त सृष्टि प्रकट होने लगी। बिंदु प्रकट हुए, जुड़ने लगे, उल्काएं बनी, ग्रह बने, ग्रह और नक्षत्र बनने लगे। फिर कहा संवत्सरो अजायत, और फिर वे एक दूसरे की परिक्रमाओं को प्राप्त होने लगे, तो संवत्सर अर्थात समय काल की उत्पत्ति हुई। ऑर्बिट इज ए ईयर। हाँ, ये पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा करती है तो उसे हम क्या संज्ञा देते हैं, वर्ष, एक साल हो गया। तो कहा संवत्सर अजायत, फिर उससे संवत्सर उत्पन्न हुए और इनके प्रणय की लीलाएं, पुरुष और प्रकृति एक दूसरे को गी, गोविंद और गोपियां अपने प्यार में पलती गई, प्रणय पल्लवित होती गई, उसी से ग्रहों पर दिन और रात प्रकट हुए। जो सूरज के सामने पड़ा वो दिन हुआ और पृष्ठ में रात गई, ध्रुवी भ्रमण शुरू हो गए। हाँ, ये ऑर्बिट थी और ये ध्रुवी भ्रमण हुआ। हाँ देखो, तुम्हारा ग्रह जिस पर तुम बैठे हो, ये सूर्य देव की परिक्रमा तो यूं कर रहा है और अपने में भी नाच रहा है। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने पड़ जाता है वो दिन होता है और उसके पृष्ठ में रात हो जाती है, और फिर जब वो गुण के सामने आता है तो ये दिन हो जाता है और जो दिन था उधर रात चली जाती है। हाँ, तो दिन और रात प्रकट हुए, अहो रात रानी। हाँ, इस प्रकार दिन और रात भी प्रकट होने लगे। ये सब प्रणय से है, उस गोविंद के प्यार से है। और आज उसी को तुम पूछते हो वो कैसा दिखता है, वो कहां है? तो कहा अहो रात्राणी विदेश विश्वस्य मिष्टो वशी सूर्य चंद्र मसौ धाता। इसी प्रकार सूर्य चंद्र पृथ्वी ग्रह ये सब प्रकट होने लगे, दिन और रात प्रकट हुए और संवत्सर प्रकट हुए, और फिर गोपाल और गोपी प्राणी के सूत्र में अर्थात आत्मा और प्रकृति बनते गए। ग्रहों पर जीवन आया, पेड़ पौधे आए, पशु पक्षी आए और तुम आए, तुम सब आए। मेरा होना जीव गोपी और आत्मा गोविंद का प्रणय ही तो है, जिसके लिए, जिसके कारण मैं हूं। अगर आत्मा इस प्रकृति को प्यार ना करे तो ये भस्मी का अंबार है, मैं कहां हूं। और आज उसी गोविंद को बुला के हैं, ईश्वर को भी हम भोजन बनाए बैठे हैं कि तंत्रों के द्वारा हमें जगाए, हाँ हमें तांत्रिक सिद्धियां दिला दे, हमें चमत्कार बता दे। और ये चमत्कार नहीं दिख रहा है, कह रहे मट्टी मनुष्य बनी है, बोल रही है, सुन रही है, चल रही है, देख रही है, और आज इसको नहीं जाना तो तूने इस योनि में आके क्या जाना। और इस प्रकार कल्प प्रकट हुए ये यथा पूर्वम कल्पयता। कल्प कहते हैं एक चतुर्युगी को एक कल्प कहते हैं, कि जितनी देर में पृथ्वी सूर्य की 43,20,000 गोविंद जितनी देर में पृथ्वी सूर्य की 43,20,000 परिक्रमा करती है, उतनी देर में सूर्य पूरे परिवार के साथ देवलोक की एक परिक्रमा करता है, जिसे आज हम मानते हैं, विश्व के वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं, उन्होंने इसको देवलोक का नाम, एक बहुत बड़ा गैलेक्सी है, इतना ही बेचारे बता पाते हैं, आगे नहीं जानते हैं, एक महाग्रह है जिसका ये पूरा सूर्य परिवार परिक्रमा करता है। तो इस प्रकार 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है। इसी के जो चार दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, क्या है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और वर्तमान कलयुग है। तो ये चारों युग कितने वर्ष के हैं? 43,20,000 वर्ष के हैं, और 4,32,000 वर्ष का सबसे छोटा कलयुग है जिसमें अब हम हैं। तो कहा, हाँ थोड़ा ऋचा में भी रहे, कि यह स्मात रीते न सिद्ध्यति, कि जिसके बिना नहीं पूर्ण हो पाते, जिस आत्मा रित के बिना कुछ भी तो पूरा नहीं होता, न संसार, न ग्रह, न नक्षत्र, न जीवन, न तू, न मैं, कुछ भी तो नहीं होता। यज्ञो विपश्चित, और पूर्व के यज्ञों को भी यदि तू ध्यान करे तो इसके बिना कहीं कुछ भी तो संभव नहीं है, चना और अन्न से तेरा जीवन भी तो नहीं होता, तू भी तो नहीं होता। साधीनां योगम इनवती, हा योग मिनवती, आसंधियां खुलती जाएंगी तो आप खुद अर्थ कर सकते हैं। साधीनां, ऐसे आत्मा में, धीमाने धीमाने बुद्धि, ऐसे आत्मा में अपनी बुद्धि को अंकित कर दें, और उसके योग में, जो भगवान योग यहां गीता में पढ़ा रहे हैं, वो योग यहां वेद में भी पढ़ा रहे हैं, कि साधीनां योगम इनवति, और जहां आत्मा की इस ज्योतिर्मय के योग में जाकर जगमग हो जा, ज्योतिर्मय हो जा, जिसके बिना न ग्रह है, न नक्षत्र है, न जीवन है, जिसके बिना संवत्सर नहीं है, जिसके बिना दिन और रात नहीं है, जिसके बिना कोई सृष्टि नहीं है। साधी नाम, ऐसे नारायण में, ऐसे नाम में, ऐसे गोविंद में अपनी बुद्धि को योग कर, जोड़ कर, इनवती, उसको उसकी ज्योतियों से प्रकाशित कर ले। जो भगवान गीता में अर्जुन को पढ़ा रहे हैं, वही वेद में हमारे ऋषि निदादिति कर्ण हम सबको वो रहस्य बतला रहे हैं। आज हमें सोचना है, हमें विचार करना है, कि क्या जीवन की अमृत क्षण यूं ही मिटते रहेंगे? झूठ, कपट, विषय वासनाओं में हम रहेंगे? क्यों ना हम उसके मनोहारी रूप में स्वयं को बसा दें, जगमग हो जाएं, झिलमिल हो जाएं, हाँ, और उसके साथ जीने में देखो तुम्हें कष्ट क्या है, तेरे मन के कपट गए, झूठ गए, पाप गए, तेरे दंभ और मिथ्याभिमान गए। तुमको क्यों लगता है कि तुम किसी के द्वारा अपमानित हो गए हो? क्योंकि तुम्हारे पास दंभ है, अपमानित दंभ होता है, व्यक्ति नहीं। और अगर दंभ ही नहीं, तुम विनम्र हो, तो तुम्हें कौन अपमानित कर सकता? और दंभ एक झूठ है, एक कपट है, एक पाप है तेरा, तेरे प्रति। ये कोई अमृत नहीं है, दंभी होना कोई अच्छी बात नहीं है, ये तुमको एक गलत अवस्था में ले जाता है। तुम इतने ऐंठ जाते हो कि अपनी आत्मा से भी विमुख हो जाते हो। आत्मद्रोही ही दंभी हो सकता है। कौन हो सकता है जो आत्मा की ज्योतियों से जगमग नहीं है? उसी के पास क्रोध है, उसी के पास कुंठाएं हैं, वही उसी को लगता है, और उसके पास लोभ भी है, लालच भी है, और उसके सारे नाते रिश्ते लोभ और लालच के हैं। वो नहीं जानता है कि वो ईश्वर के साथ भी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें किसी के पास दो सिर हैं? रावण के पास तो 10 थे, तुम्हें किसी के पास दो सिर हैं? बोलो है क्या? एक ही सर है भाई। तो जो तू दूसरों के साथ करेगा वही भगवान के साथ भी तो करेगा। दो सिर तो है नहीं तेरे पास। अगर दो सिर होते तुम्हारे पास तो एक से संसार जी लेते, एक से तुम भक्ति कर लेते, तो मुझे बात समझ में आती। जो तुम स्वभावतः पड़ोसी के साथ करोगे, जो लोभ तुम्हारा से इस आसक्त जगत में रहेगा वही तुम्हारा नारायण जगत में भी रहेगा, तो वहां महापाप बन के ही तो खड़े होगे। वो तुम्हारी भक्ति देखेगा या तुम्हारे इस कलुष को देखेगा? बोलो, दो सिर है क्या? है क्या दो सिर तुम्हारे पास? यदि नहीं है, एक ही सिर है, तो चलो एक सिर की बात करें कि गोविंद जो बीती प्रभु वो बीत गई। नारायण अब आपसे हटकर ना तो मेरा कोई जीवन होगा ना कोई जीवन का क्षण होगा। बोलो संकल्प लेते हो आज कि आज के बाद तेरे मनोहारी रूप में डूबे रहेंगे, तुझी में डूब के तुम्ही में मस्त होके जिएंगे। कोई पीड़ा भी देगा तो जब हम लेंगे ही नहीं तो हम पीड़ित कैसे होंगे? लेंगे ही नहीं। हमें आसक्त जगत से लेना ही नहीं है गोपाल, हमें तो आप ही से सब कुछ लेना है। आप आत्मा होकर सब में विराजते हो प्रभु, हम जगत को आपकी लीला मान के जिएंगे, न दुख होगा न सुख होगा न क्रोध होगा, आपके रूप की मस्ती होगी और जीवन स्थिति प्रज्ञ होगा। आज भगवान जो अर्जुन के लिए उपदेश कर रहे हैं तो वो अर्जुन के लिए है, और हम सब क्या हैं? अर्जुन है, ये शरीर रथ है, बुद्धि जीव अर्जुन है, आत्मा ही तो सारथी है। आज भी सांस और धड़कन से इस रथ को चला रहा है। तो आए हम संकल्पित हो जाएं कि गोविंद हम भले बुरे अब तेरे। आज के बाद कोई बुरा भी करेगा न जानेंगे, ठीक है, अभ्यास करेंगे। शुरू शुरू में एक ही दिन में तो आप उछल करके हिमालय की चोटी पे नहीं पहुंच सकते, आपको कदम कदम पहाड़ पे चढ़ना होगा। तो साधना की रस्सी है प्रभु का पर्वत, प्रभु रूपी पर्वत है, और हमारा पर्वतारोहण है, आज से आरंभ है, ये संकल्प हमारा है। गोविंद नाम की रस्सी है, नारायण ही साधना की रस्सी है, कृष्ण रूपी पर्वत है। बहुत बौना हूं मैं, पर्वत तो कितना विशाल है और कितना छोटा हूं मैं, लेकिन आज से पर्वतारोहण होगा, और फिर मैं पर्वत की जब गोद में होऊंगा तो पर्वत मुझे अपने से ऊंचा ही करके तो प्रसन्न होगा। हाँ, भगवान तो भक्त को अपने से ऊंचा सम्मान देते हैं, और इसीलिए जब पर्वत पर पहुंचते हैं तो चोटी पर हम ही दिखते हैं खड़े हुए। हाँ, कहां कितने बौने थे और कहां पर्वत से भी ऊपर खड़े। तो प्रभु इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, चलो आज उनकी राह चलेंगे कि आत्मा की मस्ती होगी, उनका सुंदर मनोहारी रूप होगा, अष्टगंध की सुगंध होगी। देखो भक्ति खाली भजन गाने से नहीं होती है, वरन संज्ञा ही भक्ति को प्राप्त होती है। संज्ञा ही भक्ति का नाम है, और उसकी 5 तन्मात्राएं हैं, रूप रस गोविंद का, रूप गोविंद का, रस गोविंद का, गंध अष्टगंध गोविंद की, स्पर्श आत्मा का, हर सांस हर क्षण गोविंद आप मुझे छू रहे हैं प्रभु, मैं आपको छू रहा हूं, रोन रोन हम एक दूसरे में मिले हुए हैं। इस स्पर्श सुख से बड़ा सुख त्रैलोक में कहीं कुछ नहीं है। तो रूप रस गंध स्पर्श और शब्द बस आप ही का गूंजता रहेगा, गोविंद हरे गोविंद हरे, और आपके निमित्त बने। अपने को पूरी ईमानदारी से आपका दास और निमित्त मानता हुआ, मैं जहां खड़ा हूं जीवन को एक यज्ञ एक युद्ध जानता हुआ, जीवन के इस महाभारत को अर्जुन जैसा योद्धा बन के कर्तव्य को कर्तव्य के लिए करता हुआ सदा स्थिति प्रज्ञ रहूंगा, किसी भी स्थिति का भान न लेता हुआ गोविंद आप ही में समाया रहूंगा। आए इसी भाव से सीधे बैठ जाएं, पलकों को झुका दें, अपने जीवन की राह बना दें। आज हमारे मजबूत संकल्प हो कि धरती पलट भी जाएगी, मेरा संकल्प अब नहीं पलटेगा, चाहे कुछ हो जाए हम गोविंद में बसे रहेंगे और कभी भी इससे हट के नहीं जिएंगे। गोविंद हरि हरि ओम नारायण। महाभारत महाकाव्य की